وصفة الاستنجاء مرو سوء وجسم أن يبدأ موي نتك نجك بعد غسل يده شكنا وبرخص يلقون بوسر فيغسل مدال درخص مخرج البولي جنوكا يصوبي ثم يمسح طب فم ما في المخرج لنك جنوكا بمكبة من الأذى تصبي مفهم بكو بما دليل دوجسو او غيره ولا دول موم سي لپ لو مانا ديند سوبي او بيديه ولا مديند كو لخم سو امول يوي امول لنين لو ملني بنت صح اموكو مون كو فم فك لخم سو بوبات سي نيجي سوب سو ما يحكها ني سوب مو بومب لخو با بالارض سي سوف بامو سيت ويغسلها تمرخص لخو با غناو اك نخ بامو سيت ثم يستنجي غناو غنات مو دورا ديف الاستنجاو بي رخص waye loxo bi bimu taxé so bëgguñu diko raxasé nonu té jëkko ko raxas wi wasilata mu jokalé sabbahu sotik noxma way starxiyat so prañu batay mu yolamlu qalilan lu tut yolamlu lan manam gennu kay bi bumu ko fermé bu dëgër bumu ko ras muni recc lolu suko défé day ngabalé ay sobe yu ndaw ndawaan yo xani man na raxas sax ba défé setna té su bayiko fek sobe ya def lolo tax lolou nak nukta bu sewla bo xamni yete ci baxna lol danañu ci netti lo xamni xawma werga numu demé waye dal dana ko deg ci ñu daan jangalé ñu naan ibnu abi zayd dañu gënt gis ko gannaaw bu mu joggé ci adina niko ma fa'ala allah bika mun qad ghafara li ñu ne ko bima za qala bi qawli fi risalati wa yastarqi qalila way jidatam woral ar kazalika bombuk lola place bobé bi yadihi ak loxom hatta yatanaffa bamusat walaysa alayhi warul ci ko kudi def listinja ghaslu ma batana rakhas la fiti bir min al makhrajayn ci ñaari gennu kay yeb lolu warul ci mom ndaxte dañuy téré loxo ku koy def ci bir dubu amma makhrajul bawli bi nisbati li zakat ko ko xel khalasul raqas bir ba dara mu ci dubu wala yustanja deful saw min rihin ci ngelaw deng ngelaw ken du ko sewal sib nañu ndax lan luy illam lolu min al laghwi ومما لا يعني ندخ نجلو طاهر لان الريح الطاهر كون لو طاهر لنجي لابي بيغال لا جرم له امول يرام وي نيك في برب ني ديكو فخس مي داي ولا ني ديكو كون رخص دي غلو لا ومن استجمر كفوم بو بنت بثلاثه احجار تي نيت خير ولا نيت بنت ولا سخ ين خير ودف نيت كون يو خاني بوني مننا pomp côté bopam yakhruju bo xani te kon nak salas bi rek kat du ci xeyd manam bi ahjarin rek su fekko ni nit dafa pompo ay bant ba bu mujj ba set rek batay mo ñatt yi ñoy yakhruju gen akhirun waye nak dafa fek ñettel tolal gogul luñu soppon la min afli nga xani yakhruju day gen akhirun ba ci mujj naqiyan dibu set dara neku ca neena kon fomp goge ajzaahu doynako ci lan mana bu ko nexe baña jël ndox dem jappi julli te lolu mu daldi nek rukhsa mu doy ko da fek nak ndox gën le nak mu dana wax lolu lolu nak fañ koy waxe moy gennukaay bi nga xamni ci aada famu war daan takal bu dara xewul fofu takalul lu passé lola amma bu tassone ba jall makhraj ba wa muntashiran min an makhrajin kaseeran koku dang koy raxas waye te lolo tam wal ma'u ndokhnak raxasiko nak ganaw bu lolou doye sax wa waye ndokh nak atharu mo gëna laat ku ne xamna wa atyabu te mo gëna tey wa ahabu ila al ulama'i te itam mo ëpp ciofeel fa borom xam-xam yi. Borom xam-xam yi moom la ñu gën a sopp. Arab bu la ne hada ahabu ilaya ilaaji li mu jar la faail la de du dëgg. Kon dafa mel ni ahbabtu zalika la. Kon ahabu ilaya maanaam ulamaau yi, ahabu ila lulamaa yi mooy ulamaau yi bëgg nañu loolu, loolu seen bëggeelu loolu moo ëpp. Su fekkoo ni dafa bëgg jar maf'ul da nga naan fulaanun ahabu lii, mo ni mu ma bëgge moo raw. Soo ne ahabu ilaya mooy ni ma ko bëgge moo raw. Kon ilaa ji faayil lay jar, laam gi maf'ul lay jar. Loolu faayida la, arabiya la bokkut ci maani xuruuf yi la bokk, bokkut ci fiq bi. Waaye nag laa baas wa man lam yaxruj minhu bawlun, koo xam ne benn sanguwaay génnewut ci moom, wala gaa'itun du jegeeni dem àll, du jegeeni leneen luy waral njab. Xanaa yeneen asbaab yi bokk, waaye ci yi génn daal dara génnut. Wa tawadda amuy jàpp nag li xaadisin ngir meneen toj. Dégg aw naw min wala nelaw, nelaw nag sabab la moom, xaadis moom xaarij la. Aw li xayri zalika, wala mu bëgg a jàpp ci ngir leneen lu dul loolu, mima yujibul wudoo ci yiy waral njàpp. Kooku daal falaa budda il fokk min xasli yadayhi, ci roxas loxoom. Qabla idxaalihima, la jëkk dugal leen fil inaay ca ndab la ñett yoon, ndax loolu noonu la ko sunna bëgge. Waaw, nan feet qabla idxaalihima fil inaay huwa jaarin ala aadati l ula, ndax li doon jëkkoon ca bu jëkk dañu daan kuy jàppi da ngay tànq sa ndox taaj teg fi sa wetu ndar joor di ci asak sa loxo. Booba soppoon nañu loxo bu ne na nga ko raga ndaxas ñetti yoon. Noonu la ko sunna bëgge. Waaw, loolu jeex na. Nan seet su tàng yooyu demee ba nga xam ne daanaka tànq ndox taaj lu néew la ko nit ñi deeti def. Yaa ngi jàpp sa tala njàpp kafe ceer lu mel na noonu tax ba tax nag soppoon gi ñu soppoon nga daan ko taaj ci sa càmmoñ sax nekkatul le sa nday joor sax nekkatul léegi sa càmmoñ, dañu bëgg nga féetale ko, ndax liñ ci jublu rek mooy lu gën a yomb ci tanaawul ci jot yóotu. Kon ndax kenn raxasug loxo ñetti yoon yooyu su naa ngi koy bëgg faw dégg nga bala ngaa jël ndox mi, ndax da ngay raxas loxo ñetti yoon, feneen door a jël ndox mi, ndax loolu la laa addi gisuma ca dara seenuwuma ko. Wallahu aalam, maa ngi yaakaar ni daal gannaaw sa la njàpp ngay jàppe sa loxo dara taqu ci, defe naa warul la laaj nga raxasa ci loxo bi ba mu set wecc door a tànq ndox. Su fekkee sa loxo set na wecc kay, soo dëngalee sa tala gi li nga ciy def mën nga koo daal di tàmbalee njàpp mi, defe naa ni. Aywa, sunnatil wudoo i bokk na ci sunnat njàpp. Xaslul yadayni, raxas ñaari loxo qabla idxaalihima fil inaa'i, wa ak lan wal madmadatu ak galaxndiku, wal istinsaaqu ak saraxndiku, wal istinsaaru ak fiiru, mooy mel ni kuy ñandu te da nga bëgg salté yi ci bakkan bi ndoxum saraxndiku mi génnee ko, wa masxul uzunayni ak masaa ñaari nopp biir ak bitti bu ci ne. Lu yooyu de mais sunnatun sunna la ñu ñoom. Wa baaqiihi, li ci def ci njàpp faridatun faratan. Fa man qaama, képp ku jóg kon ilaa wudoo in, jëm ci njàpp min naw min, jóge ci nelawam aw xayrihi, wala lu dul nelaw. Faqad qaala, wax na kon baadul ulamaau, lenn ci borom xam-xam yi, te itam istilaaxu borom ni boro ibnu abi zayd borom risaala fu mu nee baadul ulamaa yi mufassir yi nee nañu yaani bihi ibnu xabib, dégg nga ابن حبيب ليس جبل من الشيخ المالكي ابن حبيب كتالب المالكي ينينا ننا كون دال ين علماء يبدا داي تامبلي فيسمي متد الله يلا ننا دنا بغ من بسم الله من لولو خاني موم لا ين علماء يمو جبل ابن حبيب وا لم يره جس لولو بعضهم ينين في نيوم من الامر المعروف nonu la tamu ci njange njangin dafa am nuskha yi def min al amr bil ma'ruf te lolou nak kon mushkil ndax li hadha amrun ma'ruf amrun bi ma'ruf kulani bode njap na nga tuddi yalla faqad amaraka bi ma'ruf amrun bi ma'ruf la kon nak walam yarahu ba'dhum min al amr bil ma'ruf man ara an al ba'a za'idatun dagalna ni ci nuskha wallahu alam ciosan bi dal defena لم يره بعضهم من الامر المعروف معنى بوك تي مير مينو خام ثبوته في السنه ليس من الامر المعروف ثبوته في السنه خينا لولو لا جيب وايي كي كاي امر بمعروف ندخ تشوفيلو لولو موم لينو خام لينو سخل ولم يره بعضهم من الامر المعروف بوب نسخه نك من موما جنن الاناء اك nekkon ndab li muy jappé an ala yaminehi fi ndey joram am kanu mo gëna jekku laho ñeal ko fi tanawuli daw day tambalé bi ghasli yadayhi ci raxasuk ñaari loxom qabla an yudkhilahuma fi al-ina ñett yona ngok yu mu wax lolu neesan salasan ñett yon fa in kana sunneke qad bala dafa gannu sangwayon او قد او تغوت ولا دف دمون البا غسل نرخص ذلك لولا منه تندخ مومد ثم تودع توب مجاب ثم يدخل غناو غمو دغال يده لخم في الاناء تندبل فياخذ مجل الماء اندخ ما فيمضمد فاه مدال دي غلخ دي غمينم ثلاثه نيبيون من غرفة واحدة تبين تنخن بين تنخن مقلق ميكوسي نتيون إن شاء أنهم صوبنا كون تنخبري ليدون أو ثلاث غرفات ولا سخ مدفكو تي نت تنخن غرفة قلق ميكوبون تنخ لولو دي موغن متنين يموغن وإن استاك سفك يدف سوچو بأسبوعه تي بارامن فحسنون لرفت لن دقم يورو البنت بمساچو ثم يستخرج غناو غم يستنسق مسرخ ان بان فيه تبكرم الماندو ويستنكره تمفير كثراسا نتيون يجعل ميدف يده نخوم على ان فيه تكو بكنم كم تخاطه كم نموي نندو دين يسنغ بي تطويلك تكرارك اتناب لب ديسان تيول ونوت دي تيربي مختصرة سنجل بين man le ikhtisar bin nisba de mom guddal nako torop danaka yegna yenn barab yi ci itnab babo takrar yu bare ngir xale yu ndaw lako don ño don ciosanu tarif bi man mu ci jarimu day barke xale yoyé kat ca nga barkelu waye gono yoyé ñoko mom comme nit dak dawul won ca tarña ba tarma tarjama ja ca bamuy wax ak cheikh muhriz niko denga kama angat ngir nga jangal ko domi julit ni kama tuallimuhum furuqal qur'an kon nak suñu xame ñimu ko don talibal takrar gu barage basta gi denga bay mujj melni ki tatwil legi koku kon dotu ñu jaxal yalla ko yalla fay wuy gisi u dana doy aqalu lu gëna neew من ثلاثه جنب في المضمضه تجي قالخ نديكو والاستنشاق شرخ نديكو دنگ مانا بي رخصي نجاب جيا نجابوم بن بن دانا دوي بو ماتي رك نجاب ñar ñar دانا دوي نجاب ñet ñet دانا دوي ñar ñar ak ñet ñet ci man doobla ولو هو نيل نكو جام ذلك بوله لول قالخ نديكو شرخ نديكو ñet قالخ نديكو ñet شرخ نديكو bu ko nexe ndem man nako def fi gharfatin wahidatin ci ben tanxe waye won nihayat yamukay ba nak ahsanu mo gën rafet yamukay bi moy lan ben galax ni ku bu ne tank bopam ben sarax ni ku bu ne tank summa ya'khudhu ganaw ga mu jël su paré ci galax ni ku almando insha Allah su ko sobe mu jël ko bi yadehi ci ñaar loxom yep jami'an bolé sen wa insha Allah bu ko sobe mu jël ko bi yadehi ci al-yumna ci ben loxo ndey joram waye ko nit fayj aluho nako def nak ndem ndey jor be la jele nako def fi yadehi ci ñaar loxom yep ba ñaar loxom yep am ndox jami'an bolé sen suma yanquluhu ganaw ga mu tokal ndox mom mu yoron ci ñaar loxom ila wajhi ba ci kanamam xep ko ci fayfriquhu su ko defé mu xep ko alayhi ci kanam ga ghasilan lahu mudiko ko aji rahasi bi yadehi ñaari loxom lolu nak kon mom lañ gën sopp def ko ci ñaari loxo yi nak moy liñu sopp mudiko rahas min a'la jabhati tamli ci fa kana kaw ci jaba wa hadduhu yamkayu kanam lim war rahas ci njab manabitu sha'ri ra'sihi moy saxu kayu kawari bop ye ci kaw fala tamli jëm suuf ila taraf zaqanihi bi ci chatu yahu sikimam denga ci ki nga xani amagul lihya lihya moy kawar gi zaqan nak nga xam sikim mushtarak la ci wax wala borom kawar gu ni fekk dañu nan sikimam bi day mat na wañi waye xale bu ndaw bi dañu nan sikim bi ki doora juddu sax sikim bi lañ koy waxal te koku zaqan la am zaqan ak lihya kon bokku wa dawru wajhihi ak wandelu wayu kanam ya tayu karamam nop ba nop kulluhu lepam min haddi azmay dahyihi tamle ci yam kay ñaar yakh ngamam yi ci su ila sudqihi ba ci ñaari sudqi moy fi di fete ak nop neñu nak li gën moy dem ba ci wati du nop bi ci bopam mais lolou melni ben gettu su ndaw su taxaw ci buntu do nuru yadehi neena na rombale ñaari loxom ala ma ghara ci lo xani dafa xoot min zahiri ajfanihi ci biti ñaari mbari batam su de am mag ñaare leg leg fi ci kaw mbari bati bat bi man na am xoot xoot ci mbaru bat wa asarir jabhati ak rafisati jam batay amna ñu koy def wa ma tahta marinihi ak la ci ron marinam te moy sukku bakkan rek deng sukku bakkan bi koku yomba fatte la buñ ko ku ko defu non attention ba tam ko kire walé man nga japp bañ ko to min zahiri am fi ci biti bakkanam yaghsulu muy rahas wajhahu kanamam hakaza min wa khsarata nyat yon yanqulu muy tokhal alma andokhma ilayhi jama ca kanam ga wa yuharriku tu muy yengal lihyatahu sikimam fi ghasl yada wajhi ci bi muy rahas kanamam wa bi muy diko yengale lan ci kaffayhi ci ñaari kaffam li yudakhilaha ngir na ndokhma dugg sikim ba bu bax mufa'alatu gi lil mubalaghati motax newul li yadkhulaha alma li yudakhilaha alma ndax ndox mi dugg ci kimba bu baakha ba lutax lolou lu sax lutax muni nagn ko def lolou nak dafa am illa nak lutax li daf ishaari ngi pous gi kawar di pous li ma yulaqihi min alma ñel la koy li muy jëk dajel ci ndox ndox tab ndox moy soce non xep ndox day melni dara ko sam tab kawar la kawar gu bare day melni bo ci ne xep ndox dara koy sanni wat kaw ndox ma du dugg lolou motax kon mu aajo nga gagañ ko bu baax nak forcer ko yowit ndax li yudakhilaha ngir nako dugg bu baaxa baax almauna walaysa alayhi warul ciki jab takhliluha takhlil sikim fil wudu ci jab fi qawli malik ci waxu malik wa neñu budé dafa fatte mom du ko jar ñuni nak budé sikim bu yarax bu de der bay feñ ci biti nak ah ulama wi dik ganawam neñu ko fokk nga takhlil ko ba ndox ma dugg ba ci sikim way jiri day daw te muy dawal عليها تسكيم بيديه نيار لخو الى اخرها باتي مجو سكيم ثم يغسل توب مرخص يده اليمنى لخو ندي جورم باتي ثلاثا نيتيون او اثنتين با نيار يون تي بودي دويلو دنگ يفيض مي ولل عليها تا ندخما الماء اندو عليها تا لخبا الماء اندو ويعركها تمدكو بومب بيده اليسرى تي لخو تشامونيا ويخلل تمي تخليل اصابع يديه اي برام نياري لخوم بعضها ين يبي بعض تيان لولوت فقهاء نيانيو بوكو ديفول سا نياب دا ياخ تخليل اصابع اليدين واجب لا بول لم نانيو كو تي واجبات الوضوء دال اي علماء اي فقهاء ثم يغسل توب مرخال اليسرى لخو تشامون كذلك كوم نونو مالا وقت راخص ندجور ويبلغ دنا جوت فيه ما تي نياري لخو يويو بالغسل رخص بفن الى المرفقين با تي نياري تيونچيا ناي رخص با اغ تي نياري تيونچيا يدخلهما ببوبا مو دوغال نياري تيونچيا في الغسل تي رخص باغا جيكي ديكو جيما ليميتي دي نات نان في لي في موي ديغ بي في موي داجو ياري ياخي نانا نمو دوغال كو تي رك وقد قيلت نيني نخم اليهما فنيوم لا جيم سي وون حد الغسل غايب الى لا ددغ تكون نك ليس داخلا دينغ كون كون حد بي دغول سوني داماي دم الى مبورو ها سو ديكي با جيك تي نيغ سا واخ سا اك سين داين دم الى مبورو با اغ مبورو رك نغو ها إليهما حد الغسل فليس بواجب تي كو لولو نا كون دون لو وار ادخالهما دوغال غيلين غيغالي نغا دوغالين فيه رخصالي تيونچو بي ليب كون ليس بواجب ندخم واي داي وادخالهما فيه دوغال لين تي رخص غا نيوم نياار تيونچي احوات مو غنا لامتو مانا مو غنا اسيره لوتار لزوال التكلف التحديد غير دانيو تيونوك ليميتي غا سو نون داما كوي ليميتي كاي تي dañu ni ilal mirfaq ton ci la wara yam nga daldi ko nat sa xel nan fi ko dara manke tu fi dana mat neena lolu takalluf dafa nek ci limite gi motax soko ci dugale agul ci ben ci bel ndax ñaw waxu ci bel moy nga raxas ba ci preug waye raxas ba dugalala ci cioncho ken fi summa ya'khudhu al-ma'a ganaw gu mu jël ndox bi yadehi ci loxom al-yumna bu ndey jor فيفرقه مخبكو على ما على باطن يده اليسرى تبير لخو تامانيم ثم يمسح توب مراي بهما اغنوم راسه بطن يبدا امي تامبلي من مقدمه سي نديل بوب با من اول منابت شعر راسه مدلو كو ليرالات مقدم موي جيل بينو صاحو كايو كاوري بوبي وقد قرنت فيك مسسل لنكلي اطراف اصابع يديه يديه اي تشاتي نياري بارامي نياري لوخوب ييب مسسل بعضها ببعض يسسلوا على راسه تي كو بوبم ويجعلوا مدف ابهاميه نياري بارامي ديم على سماغيه ci ñaari ban bani nopp ala subghihi ci ñaari subxam te moy li dox digante ci li sa nopp digama yah bobu subx wa kayfa ma masaha mona day numu mana masakat ajzaahu doyna iza aw abasuko matale deng subatale rasaho bopam kon melo winu jangale luñu sop la masagi mom farata la waye noko dajale baxna soko tambale won ci gannaaw ñew ci kanam wala nga tambale massa ci ndey jor ba seppel ci chamoy konit bu maté rek masagi baxna xam waye nak wala wolu lu jëk li mu jangale akhrun mo gëna rafet nana mom lay gëd sop wala adkhala su dugalon yadayhi ñaari loxom fit ina'i ci ndam suma rafa'ahuma top bu yekati len mablolo tay ni ñuy ñaari loxo yu ñu toyal ak ndox wa masaha bihima ra'sahu mu masaye len bopam acca ahomu doy ko suma yufrigu ganaw gamu tur al ma andokh ala sababatihi ci ñaari barami sanikaay wa ibamahi ak ñaari barami deem wa insha'a bu ko nexe sax ghamasa zalika mun nur nur al baram yoyu fil ma'i ci ndokh masib ko ca nona rek suma yamsahu tub mu masa uzunayhi ñaari nopam zahirahuma sen bitti moy fi taf ci bop wa batinahuma sen bir moy fi jakar lok lekh wa tamsahu lana masa al mar'atu jigen kama dhakarna kom ninu tuddu non lay masa momit bopam lolou du masa masala yu jago gor wacc jigen wa tamsahu jigen dana ray ala dalalaiha ci ñaari lagam ñaari letam yu reuy yoyu ci ñaari wetam wa tamsahu dana masa ala alwiqayati wala tamsahu tadu masana ala alwiqayati ci kaw murayu bopam niki musura wa tudkhilu dana dugal yadayha ñaari loxom min tahti iqash sha'riha ci ronu letti bopam su de dafa lettu mu dugal loxo bi ci suufu letti salar ñiko fi ruju' yadayha ci delu sik ñaari loxom ca massa ndax mu massa bir kawar gi di mu massa biti fil massi ci massa suma yaghsilu top mu rakhas rijlihi ñaari tankam yasubbu muy soti alma'a ndox bi yadihi yumna ak loxo ndeyjor ala rijlihi yumna ci tanku ndeyjor wa ya'rukuha mudiko bomb bi yadihi yumna bil yusra ak loxo chamoy qalilan qalilan diko def tuti tuti tuti yu'ibuha mudiko matale bizalika ci rahasin wawu salasan ñett yoon loolu day nañ ko so wa insha bu ko nexe nak khalala mu takhlil asabi'a hu ay baramam zalika loolu deng bu ko sobe ndax te kogu mom du wajib man doobla te moy takhlil asabi'a rijlay takhlil barami tank dañ ko so wa in taraka su baye takhlil ga fala haraja amu ci khat khat amu ci bakar yaqu man doob rek la wa takhlil ga nak atemu mo gëna tay li nafsi ci bakan wa ya'rukum jonji aqbayhi ñaari testanam wa urqubayhi ak ñaari sisi tankam yoyu joge kaw japp ci testan wa ma ak mu jonji lepp lo xani la yakadu du jage du xaw yu dakhiluhu di ko meuna dugg bu bax bax mufa'ala gi lil mubalagha la yakhalu yudakhilul ma ndokh ma du ko man dug bu baxa baxa bi suratin su ande gaw lo xani su ande gaw ndokh ma du ko meuna dug bu baxa bax neena koku min jasawatin ci ñagas ñagas aw xiqoqin wala ay xar xar amna ñuñ bu sedd jame lu melni seeni testan ak yoyu day def ay xar xar ak seen yaram fek bare nar ko xan yaram dana am ñagas ñagas yo xan fu fa ndokh so fa jare ak raxas bu gaaw man na bañ toy bu baax koku fal yu baalix na jotal bu baax na xiral bu baax bil arki ca bomb ga ma asab bil may and ak soti ndox mi bi yadihi ak loxom ndax fa innahu ndax mom kat jaa dafa ñew al hadith asaru ben hadith asar nak moy hadith waye hadith bo xamni dañu ko yemale ci sahaba tu duñu ci yonen nangam diw riwaya na diw riwaya diw ci tabi'ina niki ibnu sayyib diw ci sahaba niki umar ibn khattab waye nak yemale ko fa dal di ni neena te muy lo xamni de nga ci hadith yi lañ ko boole koku lañuy wax mawquf diko waxit asar denga waxna ci tal'atul anwar wa sammi za waslin wa qat'in qusira bi sahifil mawquf bal wal asara wa in yaqif bi حديث به بالغ كن نصير بباخ باخ بالعرك كبومغا مع الصب الماء بوليك ساتي جمي ساتي لخم بيده وديكو بام بيده لخم نخف إنه نخ المومدي جاء دفنيو الأثر حديث با من ويل للعقاب من النار نغلى تستني چه سفرة غلا تستني چه سفرة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ومن بديع حكمته نا دايدون جاب دي غاوتو صحابي مودلين خول جسنا نك اي تستن يو خاني غاوتو غوغي تخنا توي فوفي نك لولو مو فوخ تي لا نيو جيلاني اي نياغاس نياغاس كي خرخرك يوي سوخ تي سوكو تبتول بباها باخ cher ci raxas ga bombe bu bax so tul dana dess te lu mu dess dana yaq njap bi te njap mi su yaqo julli gi yaqo te nit ki bu dekke julli gu yaqo faw faw diru dundam su andul ak njegalu yalla dana dem safara lolou yep mu teunk ko ci waxinu gatt wi le waylun lil aqab minan nar ngalla testani ci safara yepp tit di len xol ñom ñi japp waxul lulul ngalla testani ci safara yepp tit ku re xol sa testan mu dal lay woor bi bo tul dang ko raxasul lolu kon min jawami'il kalim hadith bu ci bopam nak degareem fu mu tollu ci wër ak ñaaka wër ci istilah jundju nako ba mu ne asar la asar ci waxul mustalahul hadith moy hadith bo xamni biñu koy riwaya ci sahaba bi rek lañ ko yamale waxu ñu ne yonent la de nga mo xam nak fa mu tambale ci kiko doon jangale silsila serigne jokkalo ba ag ci kaw yep tuduna len jokuna wala dog dog amna ci am bu mu gel lu mu ci man doon gannaaw dal ci sahaba yi nga ko yamale asar lañ koy tuddi waye nak mu am len su fekkene wax la bo xamni khalaatu dom adama mu ci dox muk il fokk bu sahabi yu ne nangam de amna te moy waxu ghaib bo xamni kudul borom nubuwa manu ko xam koku dañ koy daldi bok taf ci hadith yi ñu wax marfu' marfu' ci seen istilah moy hadith bo xamni رفعه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول رواه فلان أن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أما بفكيني بفكيني خاني مويل وخاني لا رأي فيه معنى لا سبيل للرأي فيه موتخ كوكوت وخنا شاني دينغا وما أتى من صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع حديث بو خاميني ذكر جوغي تي صحابي تي لو خامني خلاط دوم ادم اول يون كو مانا بورخلو با ديكو وخال بوبام كوكو ارتب حديث مرفوع لا للحكم بالعدل على جميع الصحابه ايوا دا كوم دانو ارتني صحابه ييب ماندو ناني بو اب صحابه وخيني نانغام وخو الاخره وخو خايب xamna ñu ni du fenn nuk inshallah koku kon da ina ah ci yoon la ko degge fu mu ko degge yoon koku mu dal yor ma atep hadith marfo amma bo xamé ni nak xeyda ra'yu man fa dess am man ne khalaatu ijtihadu nit kon azar lañ koy wax niki tay bi waylun lil aqab minan nar nonu lañ ko waxe ci hadith waw mu dess nak ndax waylun lil aqab minan nar nga la testani ci safara ndax lolou fihi majalur ra'i qalu na'am fihi majalur ra'i lolou ndax te bepp ma yalla bu nit di def man nga ko ne nga la yow ci safar ndax te li anna ma'siyatullahi sababun li dukhulin nar sababun am fa innahu jaa al athar waylun lil aqab min an nar wa aqib shay'i kum dafan lil aqab tastani aqib shay'i june moy tarafuhu pegam wa akhiruhu ak mujam motax tistan ci mahsus bi lolou ñu doon wax ci maquli waye ci mahsusit nonu la te moy tistan mo fi mo mujj ci jëm nit bu joge kaw jëm suuf te moy pegg ba fete gannaaw ñu di ko aqib ay wa sulolu pare summa ghasala top momi japp summa yaf'alu na def bil yusra ci tanku ci mo mis la zalik kam lolou mala wax ni nako def ci ndey jor na def lu mel non ci chamoy walay sa tahdid ghasl a'dahi thalathan thalathan neena nekut limite gi ñu limite raxas ci ri ñap yi par ñet ñet ñet limite bobu donul bi am rin di mbir mum lay gisi uddu mana doy mukk bonaho lu ko manke waxu nu ni ku raxasul ñetti yoon ci njàpp du doy walakinahu waaye moom aksaru ma yafalu mooy lu gën a bare ci lu deefi def daal mooy lu gën a bare ci lu ulama yi gën a taamu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la ñu ko jële wa man kaana ku nekk kay yuucibu di mën a matal bi aqalla ci yoon yu gën a néew min dalika ci ñett yooyu nu tudd benn wala ñaar kon it ajisa aho doy na ko ida axkama su fekkee ne man na xereñe bu baax zalika loolu ba fu war a tooy tooy fu ñu war a bomb bomb ko ndem mën na ko da fekk nag walaysa kullu naasi doonul li ñépp ci nit ñi sawaan ñu nekk wayam fi ixkaami zalika ci mën a xereñe loola moo tax ah bu ñépp doon raxas par ñett ñett nag ah mën na am insha allahu bu rax bu deseoon ca bu jëkk ba raxasu ca bu ñaareel ba bu ñu nattalee ni bu ñaareel bi des na xëy na bu ñetteel bi moom war koo matale waaye nag koo xam ne looloo tax ngay def ñett ndax enka wóorut na nga fexe ba boo yéene da nga am nga neelal ñett ñett nga waaye na nga yéene ñaareel bi ak ñett bi yépp da nga ci fas yéene mottali farata ji wa illaa soo defee bu njëkk ba ni bii de mooy sama raxasu farata loolu nga ci yéene bu ñaareel bi ak bu ñetteel bi nga ni bii day mooy sama mandoob yi ma toxale ci yonente bi alayhi salatu wasalam ah bu boobaa de bu fekkee dara disoon ci raxasu farata ba sa njàpp mi du baax ndi ana niyatan liyestal niyatal mandoob la tanuubu an niyati lfar naflu mun la remplacer far wa qad qaala te wax na salallahu alayhi wasallam ne man tawadda'a ku jàppoon fa axsana alwudua mu rafetal njàpp ma ni mu ware summa rafaa top mu yëkkati tarfahu jisam ila samaai jëme kaw kaw rekk la ci jublukat bi nga nee ci asamaan ci bitti noonu bi nga nee ci sa biir néeg di xoor ci terrasse bi ci kaw ñooyam assamaau ma adallak samaau ci làkku arab li la féete kaw suppu la rek mooy sa samaa moo tax ñuy wax samaau lbeyti wa ardu lbeyt te yaa ngi ci biir fa qaala nee na mu yëkkati bitam jëme kaw mu daal di ni ashhadu an laa ilaha illa allah maa ngi seede ni amul ku ñu war jaamu ko dul yàlla waxdahu laa sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu seede naa ni mohammad jaamam la yonentam la nee na loolu ku ko wax futixat lahu ñu ubbil ko abwaabu ljannati athamaniyatu bunti jaag àjjana ya nga xam ni juróom ñetti bunt lañu yadxulu min ayi hasha muy dugg ci bu ko ca neex ci juróom ñetti bunt yooyu bu mu ca taamu loolu nee nañu danañu ko ko faye wa qad istaxaba sopp na baadul ulamaai ban ulamaai ni nu waxe woon démb baadul ulamaai fu mu ko waxe ci risaala rek talibe malik ibnu xabib ulamaau yooyu la ci la bokk moom la ci jublu ne ñu istilaaxam bu boppam la nee na kon mel na na dañ kon ibnu xabib boobu sopp na anjaquu la mu wax ni mu wax bi isri lwudu'i ci gannaaw njàpp mu ni allahumma ij'alni yal na nga ma def min at-tawwabin ma bokk ci tuubkat yi waj'alni yal na nga ma def min al-mutatahirin amma waj'alni min ibadika as-salihin neñu lam tasbut bihi ar-riwaya li riwaya bi saxé dal moy ñaari jumla allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahirin am nañuy doli waj'alni min ibadika as-salihin lola nak lañu ni ah lol de mom bokut ci saxut ci riwaya hadith wayajibu day war alayhi ci mom an ya'mala mu def amala wudu'i jefu njap warna mu def ko ihtisaban ngir sakku tiyaba ci yalla rek ihtisab dal moy def ngir yalla jumlu wo ci ludul yoru yalla rek bu jumlu wo ci kula sant jumlu wo ci kula dara kula fay mujib ta'ala lima amarahu bihi ngir limuko ko sant rek moni ma ngi def ndigalal borom bi sama warte fu dine la ngir yalla yarju mu yakar taqabbalahu nanguko ko yalla nangul wa sawabahu ak yalam wa tadhhiru dhunubi bihi modi ca yakarit labu bakar motax tere bi ken xamul lokoy tudde ndax mom buñu ne tere fiqh la du fiqh dong dong de ay ndolanta ngi ci yu amul morom yu bokut ak fiqh waw fiqh istilahi bi nga xani moy li ngay pratiquer def ci cer yi la wax rek yamul fofu ay li ci nek ci ay adab ak ay ki comme nimu ko junje ca tarjama ja rek min az-zunubi wa yush'iru yaksahu nafsahu wa yush'iru nafsahu temu yegal bopam di tewlu ci xaram ni an zalika naka lolu muy def te moy raxasu ci yoyu ñu tudde njab ta ahubun ak pare pare la wa tanadhufun ak di set setlu li munajati rabbih ngir nara jeyale ak boromam manam de nga wal wuquf ak ngir na ma taxaw gi mu na ma taxaw bayna yadayhi fi kanam boromam wal adai ali adai fara'idhi ngir na mu ko joxalal ay faratam lolu ni li kon na raxasu ba set waje ko ni nga xame ni bu fa bu won ni president la beug de nga dafa am ojas beug toge ak mom day def nonu mbalu ko raw wal khudu'i ak nama taraxlu ji laho ñaar ko bi ruku'i ci ruku' bi muy def wa sujudi ak sujud ne fa ya'malu na jafe ala yaqinin ci wolu bi zalika ci lolu wa tahaffudin ak watandiku bu bax lenen dugg ci ludul lolu ndax rek fa inna tamama kulli amalin matu bepp jefkat bi husni niyyati fihi waaw li exemple li ma doon wax legi jumla ji nu mu jox fiqh la wala lu mu doon ci fiqh la bok de fiqhul qalbi fiqhul aqida matuk jef june yene ju rafet waye bokul ak nangam farata la nangam sunna la nangam mandob la nangam boko defé yakuna nangam boko defé werna babun fil ghusl ci cangay amal qur am tahru ama la tahru mom bar na ñom luy ko itlaq jumlu ci rek al ghusl nga xani duñ ci jumlu ñap kesse amma tahru su bo sax tahru moy tahara rek amma tahru nda cangay mom fa huwa mom min al janabati bu fekke lu janabala wa min al haydati ak bo xane regal la wa min al hayd rek nak sax haydatu mom man nañ ko wax soko beugé def ta'ul bolé ta'ul wahid ma nga xana nga bëgg wax ni benn regal bu ndaw sa gis ab benn regalam waye jins bi mom hayd rek lay ñu wan nifasi ak marat yoyu sawa'un yu yam lay ño bok nu melo lañu sopp ci beeg la ca warak ñepp ñoko bok fa wa muni kon nak fa in iqtasara mana su fekke dafa gattañlu al mutatahhiru ki sangu ala al ghusl ci cangay la don donal wudu wala japp baña japp ajsahu mu doy ko ndax japp mi ñuy wax fil haqiqa ba'du al ghusl la wa inma qaddima a'dha al wudu li sharafiha likawnaha muta'allaqa al ibada allati hiya al wudu nena njapp ci cangay buñ ko tuddé njapp fil haqiqati ci cangay le la rek dañu daw jëkke cër yi ñu gëna bëgg téral té moy cër yi ñu daan jappé yalla ko may téranga ndax moy aju kayu jaamu gogu cër yi ak jaamu di aju moy gëna tedd cër yi jaamu aju dëg motax toujours nak ay loxo ak yoyu mo gëna tedd lu mel na ganaw ndax ganaw mom du muta'allaq al ibada wutek loxo wutek xar kanam wutek deguy tank ñu dawal ko rek ngir lool motax so yame ci ca ngaay li te jappulo tam du ko teba wa afdalu lahu lu gën ci mom nak moy an yatawadda amu japp ba'da an yabda agana bu mu tambale bi ghasli ma bi farjihi ci raxas li nekk ci peum wala jasadihi ci yaramam la ca ne min al adha ci sobe gannaaw bu ko raxase ba mu set le gan mu japp doora dem ci ca ngaay su defee loolu su ma tawadda u topp mu japp bu do asalaati comme japp mu mel na mi muy jàppale julli ay nga su boobaa nag doora yeggale ca ngaay bu booba nag fa in saa bu ko neexee su ci njàpp bi rasala rijlayhi mu raxas ñaari tànkam ñu ni njàpp ma sotti na mu dellu raxas li ci def wa in saa bu ko soobeet comme njàpp mi ci ca ngaay li la bopp su dikkee ba tànk des su ko neexee axaraho mu yeexee leen mu jëleen ila axiri xuslihi ba ca mujj ca ngaay la mu door leen yeggalee ca ngaay ji waaye melowu jëkk wu nag moo gën summa yaghmi su gannaaw ga mu nuural su noppee ci njàpp moom yadayhi ñaari loxom fil inaa'i ca ndab la fa yarfa'uhuma mu yëkkati leen mabluulatayni a ghayra qaabidin fekk doonu lu ñu ñëpp lu ñu tànq bihima ci ñoom shay an dara tooyaay ba rekk lay doyloo fa yuxallilu bihima mu taxliilale leen jaxasee leen usuula sha'arihi ay saxukaay kawari boppam ba mu dem ba ca der ba su ma yaxrifu gannaaw ga mu tànq bihima ak ñaari loxo ya almaa a ndoxati ala rasihi xëpp ci kaw boppam salaasa xarafaatin ñetti tànq xaasilan lahu mu di ko aji raxase bihinna ci ñetti tànq yooyu mu ne wataf alu dana def zalika loolu nu wax góor gi ni na ko def almaratu jigéen it da koy def ñoo ci yam wa tabqasu bu dee jigéen day jaxase moomit shaara rasiha kawaru boppam ndax ndox ma dugg ko bu baax a baax wa laysa alayha warul jigéen xallu iqaasiha firi lettam lett moom nisaau saxaaba daawuju ko firi dégg nga radiallahu anhum daawuju ko firi kenn daawu leen ko firiloo daawu ñu seet naan ndax lett bi dëgër na lool wala yolam na waaye lett daal daaw noonu la ñu leen ko daan bàyyale moo tax ba tey am na ñu taamuñu sax jekki naan jigéen seetal bu lett bi dëgëree firi ko bu dëgëru waaw waaye nag booba kawaru kese la nu wax amma bu ñu demee ndax lu yooyu kenn mosul a defe ci tànu saxaaba ya ni kawaru bopp ki koy lett dana ca def leneen du kawar du leneen lu dul kawar lu mu cay rax amma su jamono di kee nag ba nga xam ni nag léegi mujj nañuy jël ay yëf yu dul kawar di ko rax ci kawaru bopp ba léeg-léeg sax lañ cay yokk faf gën a bare ah kon beneen attee am foofu nag fuqahaaw yi nga xam ni ñoo fekkee loolu ci seen gëstu saxal nañu ci lu mën a yàq njàpp mën a yàq ca ngaay saxal ci loo xam ni fokk nañu koy war a dindi saxal ci loo xam ni ah su barewul day su dee tuuti lii lu toll nii day moom du jara dindi waye su tole ne day fokk ñu dindi ko ah ñi amit sak ci lu ñi ah su fekke ni la degeere day danañ ko dindi waye su degeerul xana yolam duñ ko dindi lolu kenn ci ñoom dajale na wax yoyu ni in fi thalasil ghayth in fi thalasil khayt yudfar ash-sha'r فنقضه في كل حال يستطر وفي أقل إن يكن ذا شدة فنقض في الطهرين صار عمدة وإن خلا عن الخيوط أبطلة في الغسل إن شد وإلا أهملة كوكو وخيو يولا دجل فوفو موي دال كور دال بفك لمشي من دون سفكيني diyan yudfar ash-sha'r mana dañu lett kawru bopuga fi thalasil khayt ci yetti wuñ denga lu ma yetti wuñ def nañu ko ci denga yod mom lañu lette bop bi neena fa naqduhu kun firiko boy japp ak sangu yeb yustataru dañ koy bind da fay dañ koy faratal fi kulli halin ci mbir muné muy njap muy sa da bu fekke lu mat yetti wuñ def nga ko waye nak na ngeen xamni yetti wuñ buñu la ko xé du dindi suñu jaaxlé wuñ gu gudam gu gatam guñ ca fas fas ca yetti wuñ wala wuñ gu gudde nangam mu laxas ko ci lepp non lañ koy limi xam waaw ci lolu de la do no nda ah mes ni tam nak moy mana wuñ yoyu ñu doli kawar rek su fekke mom lu lab la koy aramal ñu def ko ci bop modi yaq gu mu yaq ñap te yaq ñap gi moy ñeenu biral ci wuñ gi rek day fekk na nak ñetti wuñ bu matee ñett rek ba mu upp ko dañ koy dindi lolu lañu wax mu dess nak ñetti wuñ yi nu muy tolog nu muy demé wa fi aqall in yakun za shiddah fa naqd fi at-tuhrayn sara umda su fekke gëna neew nak yetti wuñ xana ben mbayar neena bu fekke degeer na kon buy njap ak buy song yep nañ ko dindi wa in khala an al khuyut abtila fi al ghusl in shadd wa illa am neena su fekke dara ci nak ay wuñ neeku ci kawaru kesse la waye dañ ko lett rek mom kawaru kesse neena a bu fekke ci njap la day nanga ko bayyi nono baxna ndegam deugar na ndeng budé ci cangay nak bu deugaré fokk ñu dindiko budé kawaru kesset loolu lañu dawalo nak ni jigeen ji ci jang yoon sang yoon alayhi salam seeni letti bop dawuñu ko firi ci cangay té dawuñu wax ni waye nak dañ ko daan def lettu yu yolam wala dañ ko daan lettu yu deugar lolou mom aguñu ci wa ala kulli halin lulab day lañ wax waye fu mu ñaka labade wala mu yegg fo xani day yaq ñap mba ca ngaay aramna def ci bop su ca dara xewul nak nga xani ludul zinatun nisaa la lu koy rafetal mu def ko te du yaq ñap te labna ko dara neew ci lol nak moma ta set waye newna day liko jigeen ñi defete du yak ca ngaay ak ñap bo tul dana yoy yep suñu ko ci dekkale amma su fekkene nak fi sewuñu ko ci dañu ko def mu melne lo xani ak kala wala lo xamni dañ ko rab mu melni mbaxane muñu ci naan kebis ndax ñom lu ne dañu ko def de boko seeni mu rafet suñu de bëgge japp dindi ko suñu sangu dindi ko koku kenn waxul ci bom dara mu dess tuuti rek nak su fekke koku dafa rafet niro kawar tar ba nek ca koku buñu ko te bu ko jige tege ci bopam même bu jappul sangu wulit dafa wara wujirat musor lepp ko ñu baña gis kawar gu lu rafet lolu melni kawaru jigen mu baña fe koku lenen la lu bokut ak japp ak ci ngaay lutakh li annahu minal muhayyijat minal muhayyijat te muhayyijati dara daganut jigen diko def diko feñu bismillah fan la alaha halu iqafiha warul ci jigen nak mu firi ay letam kay summa ghamasa summa yufidu top momi sangu goro jigen ño ci yam nako ka daldi walal legi ifadatul ma'i moy sabbuhu sabban kathiran ndox mu bare nako walal ala shiqqihi al-ayman ci genn walu yaramam gunday jor rakhasando genn walu gi lepp kanama ganaw xaj bi nonu mo gën ci cangaay def ko bu summa ala shiqqihi al-aysar ganaw gam walal ndox ci genn walu ca muy ñaari xaj yaram bepp way ta dalaku tam bombu nak fiidul ma dhiqihi al-ayman ci genn walu yaramam gunday jor ci dig gannaaw ba ci dig den mu xajale ko cote ndey jor bi mu raxase ko fe thumma ala shiqihi laysar gannaaw go mu walal ko ci genn walu yaramu chamoñam weta dal lako te moy bombu bi ya day heeg ñaari loxom bombu ga bi isri sabil ma'i ci gannaaw budé do ra soti ndox mi ba pare hatta ya'umma jasadahu muy def nonu bamatale mbolam yaram wi ci bomb gogo soti gogo wama shaka lu musik sakat an yakuna di nek alma ndokh ma akhadahu tabiku bu bax min jasadihi ci yaramam lu musik ni ndokh mi dug nako bu baxam de dal awadahu nako bam wat bil ma'i ndokh rahasat wadalakahu tam bombat ko bi yadihi lokhom hatta yu'iba bamatal gu and ak yaqin jami'a jasadihi mbolam yaramam wa yutabi'u tam topatu topato umqa surati khutay jumbukham amna jumbukh yo xani day xoot ci biti der ya am der ya banku de fi laqu laqu ne koku nako topatu ba xamni lolu lepp xetna wa tahta halqihi agronu batam mana li fete ngamu sufam denga ak batam fu wuy khallilu mutakhlil sha'ra lihiyati kawar sikimam mu fatak mu fatul ñoo ci yeb ndax ca ngaay ni mel wa tahta janahihi agroni ñaari mbagam poqtan mu topatu ko bu baax wa bayna alyatihi digante ñaari ñeekayam ci gënaaw mu topatu ko bu baax ko rufqihi ak ñaari waqam waq moy suufu naq fi kep ci tank wa tahta rukbatayhi ak ronu ñaari womam ana ci gannaaw wa asafila rijlayhi ak ay suufi degu tankam mana akhmasayhi wa yukhallilu mutakhlil asabi'a yadayhi tak ay barami ñaari loxom wa yaghsilu tamrakhas rijlayhi ñaari tankam akhir zalik ci muju lola mu ca ngaay li nak dara ki su ko defé yajma umu dajale mu bolé dana bolé zalika lolu mu def fihi ma ci ñaar yoyu le dana ci dajale yar dana dajale tamami ghuslihi tumatli ci ngaayam ngoli tamami wudu'ihi ak matri njappam ñaar tankay raxasam gogu ci la bolé matli ci ngaay ak matri njapp lolu nak in kana su fekke ne kon akhara ghuslahuma yexe won raxasu tanki ba ci muju ca ngaay li bu tamul li gënal li ñu gën sopp nak li ñu gënon sopp nak moy yegale ñap ma kamilan wayahzaruna watandiku nak an yamassa muy laal zakarahu zakaram fi tadalluki ci waxtu muy bombu na watto laal sakara bakat ndax day dal di muju kon yor atep ku njappon te toj ko في تدلوه كي بومبام نكو تولا بي باتني كفيه كي بير تنقم فان فعل ذلك بو فكي دفنا لولو اللال سكرام وقد اوعب طهره تفك موم متال نا تياغاي لي با ييغال غناو غال لال سكرس اعاد الوضوء نبامو نجاب كون تياغاي لي سوتينا واي نجابام تاجنا وإن مسه سفكي دفل زكرام في ابتداء غسله في تامبلي في ابتداء غسله في تامبلي تشانغايم ولا تي بيربا وبعد ان غسل اغناو بمرخص مواضع الوضوء تي نياپي با ييغال واي ماغي تي بير تشانغاي لي غناو غي ناك مو لال فوفو سكرسي تي كونتيني با ييغالي كون فال يمر نويل ندوال بعد ذلك ci gnaaw lol yadayhi ñaari loxom yi na leen jaarale wat ala mawadi'il wudu'i ci place yi ñap yi manana ba mu ñap ma legi dal ci ngaayam yegna